To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca. Minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Debata nad ustawą o Sądzie Najwyższym trwa w Senacie. Poprawki do przepisów zgłosił senator PiSu. Uwaga, silnie powieje w nocy, jutro i pojutrze. Są ostrzeżenia dla 5 województw. Homeopatia nie leczy, uznała brytyjska służba zdrowia. Takie leki nie będą na wyspach przepisywane pacjentom. Kolejna godzina dyskusji w Senacie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Senator PiSu Aleksander Bobko zgłosił 5 poprawek. Jak mówił, mają one zapewnić ciągłość wykonywania funkcji przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, powołanego przed dniem, w którym w życie wejdą nowe przepisy. Polityk podkreślił, że zgłoszona przez niego poprawka zapewniająca ciągłość pełnienia funkcji przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie burzy istoty przedsięwzięcia, które on sam popiera i uważa za słuszne. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego udział w wyznaczaniu sędziów Sądu Najwyższego będzie tymczasowy. Gość Wiadomości dodał, że w okresie przejściowym będzie zwracał się do prezydenta o podjęcie decyzji o zachowanie w czynnej służbie sędziów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z reorganizacją sądu. W okresie przejściowym mój udział jest tylko taki, że w związku z reorganizacją sądu zwracam się do pana prezydenta o podjęcie decyzji, czy za opinią wcześniej Krajowej Rady Sądownictwa co do zachowania w czynnej służbie w Sądzie Najwyższym sędziów, z uwagi na to, że są oni potrzebni do dalszego wykonywania zadań w związku z reorganizacją tego sądu. W związku z tym moja rola jest tylko przejściowa i ma charakter wyłącznie posłańca, który prosi o to, aby określone osoby, których walor pracy jest niezbędny do funkcjonowania sądu, zechciał pan prezydent zachować, ale to on podejmie decyzję. Jak podkreślił Zbigniew Ziobro, ostateczną decyzję o losie sędziów Sądu Najwyższego podejmie Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz przed Sądem Najwyższym trwa manifestacja opozycji przeciwko planowanym reformom. Ważne ostrzeżenie, w nocy, a także jutro i pojutrze będzie silnie wiało. Wichury mogą się pojawić w województwach pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim. Wiatr w porywach może osiągać jutro 60 km na godzinę, a w niedzielę nawet 80. Ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze i wichury już wcześniej dały się we znaki, głównie mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na Podkarpaciu prądu nie ma w 19 tysiącach domów, a na Lubelszczyźnie w 5 tysiącach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że naprawy trwają. 5 lat i 4 miesiące więzienia. Taką karę wymierzył sieradzki sąd Dariuszowi G., ratownikowi wodnemu, który był oskarżony o molestowanie 3 nieletnich dziewczynek. Miał także pornografię dziecięcą. Doniesienie do prokuratury złożyli rodzice jednej z uczennic ze szkoły, gdzie zajęcia basenowe prowadził Dariusz G. Podobne zarzuty ratownik usłyszał również 6 lat temu, jednak wtedy ze względu na brak dowodów sprawę umorzono. Teraz nie było wątpliwości. Oskarżonego uznaje za winnego dokonania czynu zarzucanego mu w punkcie 1, polegającej na, dodaje zwrot, całowaniu w usta i po szyi, wymierza oskarżonemu karę 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego uznaje za winnego tego, że w Sieradzu za pośrednictwem sieci internet uzyskał dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich i za to wymierza mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok odczytała sędzia Aneta Świniarska. Były ratownik ma również dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów oraz działalności związanej z wychowaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi. Wyrok nie jest prawomocny. Zakaz podróży do Korei Północnej wprowadzi dla swoich obywateli rząd Stanów Zjednoczonych. Do planowanych przepisów już stosują się biura podróży i nie sprzedają wycieczek do państwa reżimu Kim Jong-una. Decyzję podjęto po śmierci amerykańskiego studenta Otto Ambiera, który został aresztowany w Pjongjangu za rzekome zerwanie plakatu propagandowego i skazany na 15 lat ciężkich robót. W zeszłym miesiącu władzom Stanów Zjednoczonych udało się sprowadzić go do kraju, bo jednak w śpiączce zmarł po kilku dniach. Amerykanom, którzy nie dostosują się do nowych rozporządzeń, grozi unieważnienie paszportu. Zakaz oficjalnie ma zacząć obowiązywać w przyszłym miesiącu. Będą z niego zwolnione jedynie te osoby, które do Pjongjangu będą chciały się udać w celach humanitarnych lub zatwierdzonych wcześniej przez rząd. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Przed nami sport, Adam Malecki. Po emocjach w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów Europy wróciła nasza ekstraklasa. Piłkarze rozpoczęli drugą kolejkę, a na pierwszy ogień poszły drużyny Sandecji Nowy Sącz i Jarki Gdynia. Strzelanie bramek obie ekipy postanowiły zostawić innym i spotkanie rozgrywane w Niecieczy zakończyło się bezbramkowym remisem. A skoro Sandecja przebywała Niecieczy, to Termalika Brukbet wybrała się w podróż i rzeczywiście gra spotkanie wyjazdowe w Krakowie z Wisłą. I w tym przypadku jak na razie bez goli. Z Krakowa przenieśmy się do Wrocławia, gdzie trwają igrzyska. sportów nieolimpijskich, czyli The World Games. Rozpoczęły się pierwsze konkurencje i mamy pierwsze medale dla reprezentacji Polski i to dwa srebrne, oba wywalczone na basenie. Najpierw Alicja Tchórz popłynęła po srebro w ratownictwie wodnym na 200 metrów z przeszkodami. Bardzo się cieszę, że to się tak szczęśliwie skończyło, bo tak naprawdę nie wiedziałam, na co mnie tutaj stać. U jednej ręki policzyć ilość tych startów na to 200 z przeszkodami. No ale jestem bardzo szczęśliwa, udało się popłynąć poniżej dotychczasowego rekordu Europy, więc naprawdę strasznie szybko. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze zaprezentujemy się dobrze w sztafecie i na to 100 ratowanie manekina. W ślady Tchórz poszła w tej samej dyscyplinie odważna sztafeta 4x50 metrów. Medalu nie udało się zdobyć Marcinowi Lewandowskiemu. On rywalizuje w meetingu diametrowej Lingi w Monako, a biegł na dystansie 1500 metrów. Trzy pierwsze miejsca zajęli Kenijczycy. Polak był ósmy, ale z wynikiem 3 minuty 34 sekundy i 4 setne poprawił rekord Polski. Może silnie powiać, przypominamy, w województwach pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. W nocy temperatura od 13 stopni Celsjusza do 17, w rejonach podgórskich miejscami 11, a w dzień zachmurzenie umiarkowane i duża temperatura maksymalna od 21-23 stopni Celsjusza na północy do 28-30 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 21. Trzecia i ostatnia godzina dzisiejszego notowania, 1851. Zaczynamy od Radiohead na 14. Zacząłem troszeczkę I Promise, Radiohead, 6 tygodni na liście, dzisiaj 4 w dół na miejsce 14, na 13 organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem ja.

Chris Cornell, The Promise, 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Na miejscu 10 Helena, dzień dobry. Dzień dobry. Hela, tu jest taki list, że Helena i Ania nie chcą spać, napisał. To są córki pana Przemka. No to może to jakoś powiedz im. Helenko, Aniu, pora spać. Pora spać. Nie, jeszcze raz. Helenko, Aniu. Helenko i Aniu, pora spać. No może teraz. Pora spać. Ale to ten mój śmiech mógł je teraz rozbudzić znowu. No dobra, wszystko dobrze? Mhm. A dlaczego w kożuszku jesteś? No, taki pół kożuszek. Aha. Zaczyna się zima? Prawie. No to tak, chyba będziesz wolała zapowiedzieć tytuł, tak? Mhm. Mhm. No to proszę. Elon. Brawo. Brawo. Ray Wilson na 10. This song is reminds me of Scotland. It sounds like Scotland feels. Yeah. Alone, wersja z płyty koncertowej Ray Wilson. 5 tygodni na liście, 5 oczek do góry, na miejsce 10. Na 9 Why the Cranberries. Ktoś 13 tygodni temu powiedział mi, że to dotrze do pierwszej dziesiątki, to bym nie uwierzył. Why Cranberries na miejscu 9 w tym tygodniu. Tadek napisał, panie Marku, 17 słoików ogórków zrobionych w głośnikach lista. Kocham te piątki i żonę Renatę. Łamiemy szyfry chmur, strzelać mi po skłon.

Ja spotkałem dzisiaj moją sąsiadkę na bazarku. Oczy kamienic, Elsztat, 6 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 6. Piąty jest Kazik z kwartetem Proforma. Droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. Minus 2 dzisiaj, ale 8 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 5. Na 4. Krzysztof Zalewski.

as a revolution. Where's the Revolution z 6 na 3, a Justyna i Marcin z Somonina właśnie pozdrawiają nas z super koncertu Depeche Mode na Stadionie Narodowym. Dziękujemy, przesyłamy pozdrowienia dalej. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. No, oni tam grają. Depeche Mode u nas na miejscu trzecim, Depeche Mode na miejscu drugim, a pierwszą pozycję obroniła piosenka Zbigniewa Wodeckiego, Tak daleko stąd, tak blisko. To 1851 wydanie Listy Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo za dzisiaj, a ja jeszcze powiem do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. No i dodam, że za 6 minut pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka całe dzisiejsze notowanie. Dobrego wieczoru.